कोई सहूलत पैदा कर ले अपने लिए, जाने की सहूलत कर ले कि मिल के आया करें, वो ज़्यादा बेहतर है याद रखिए। किसी ने सवाल किया था कि कहते हैं कि उंगलियां तोड़े तो दो रकात नमाज पढ़ना पड़ती है, इसकी क्या हकीकत है? देखिए ये सब तोहम है, तोहम तोहम समझते ना, वहम होते हैं, तोहम परस्ती बोलते हैं उसको। सूरज ग्रहण हो तो ऐसा होता, चप्पल उल्टी हुई तो वैसा होता, मुंगनी का झाड़ घर में हो तो ये होता, सीताफल सामने लगाए तो वो होता, घर में नीम का झाड़ बीच में लगाए तो फलां हो जाता, तुवाल गिरा तो मेहमान आ जाते, कौवा पुकारा तो फलां आने वाला है, कबूतर हुआ तो, है ना, मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं, किसने कौवा और मैना को देख लिया तो फलां हो जाता है, ये बहुत से अकायद आप एक से बढ़कर, नाग और नागिन दिख गए तो ये हो जाता है ना, और ये सब क्या है, ये तोहम है, इसको बोलते वहम तोहम, उंगली तोड़े तो फलां होता, ये सब तोहम है, इसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है अंदर की, कोई हकीकत नहीं, कोई रत्ती बराबर भी हकीकत नहीं। और ऐसे तोहम पता नहीं मुसलमानों ने कहाँ से बना लिए कि चप्पल बोले उल्टी हुई तो क्या होता मालूम आपको, किस्मत पलट जाती बोले, तो चप्पल उल्टी हुई कि भागते हुए सीधा करने के चक्कर में आने रहता। मैंने कहा जिसकी खिदमत वैसी फूटी हुई है, लेते पैरों में आगे बिचारी, वो क्या आपकी खिदमत का फैसला करेंगी, अंदाज़ा लगाइए ना, जिसकी खिदमत वैसे इतनी फूटी है, देखा है तो कि लेते पैरों में आती है, उसकी उल्टा होने से आपकी तकदीरें बदल रही, मतलब सुभान अल्लाह, मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है गिरावट मुसलमानों के अकीदे की, कि अब चप्पल इनके अकीदे को और तकदीरों को बदल सकती है, है ना। या फिर झाड़ू देने से फलां होता, मगरिब के टाइम झाड़ू दिए तो नहुसत आती, फजर के टाइम ये करे तो नहुसत आती, दिन में फलां करे तो नहुसत आती, इस हद तक है ये कि मैं मतलब इसकी लिमिट ही नहीं बता सकता, मतलब कोई उसकी हद नहीं है जो बता सकता, ये वहम ने कितना मुसलमानों को और कितना हमारे अकायदों को चूरा चूरा कर दिया। हत्ता के दिन और रात की भी अकीदे, दिन के ये पार्ट में ये अमल किए तो फलां होता, रात ने फलां ये किए तो ये हो जाता, हर चीज़ में तवहम, ये वहम की शरण कोई हकीकत नहीं है, किताब व सुन्नत से ऐसी कोई बात साबित नहीं। तो उंगलियों का तोड़ने से कोई दो रकात आपको नहीं पढ़ना, लेकिन आप खामखा उंगलियाँ ने तोड़े उससे उंगलियों में नुकसान होता आगे चलकर, लेकिन अगर कोई ऐसा कर ले तो होता है, फितरत से आदमी यूँ करे तो उंगलियाँ टूटती हैं, तो हमें को तो कितने रकात पढ़ना पड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः आठ तोड़ लिया मैंने अभी दो बाकी, तो ऐसा कैसा हो सकता है उंगलियाँ तोड़े दो रकात नमाज पढ़ना पड़ेंगी। ठीक, या कुछ लोग बोलते हैं उंगलियाँ तोड़ने वाले शैतान की तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह जैसा यूँ होती है तो शैतान की तस्बीह ऐसा तोड़ के होती, ये सब मतलब इलॉजिकल है। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि उंगलियों के अंदर कुछ गैसेस होती है जो आप करने से वो निकलती रिलीज होती है, आवाज़ होती है उंगलियों के अंदर, ठीक, फिर वो थोड़ी देर बाद हो जाती है जैसी कि फिर आप करें तो उसके अंदर आवाज़ होती है, ठीक, लेकिन इसकी कोई शरई वो नहीं है, ऐसे कोई बुराई नहीं थी, बल्कि इसको इतना मनहूस समझा जाता है कि बहुत सी औरतें जब बद्दुआ देना होता है, ये बताओ खट खट खट खट ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए पूरा तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये बहुत महनूस चीज़ मानते हैं, इसलिए दो रकात का वो जो है वही वो अकीदा है कि दो रकात पढ़ के वो नहुसत करना, तो वो ऐसा कर कर ही क्या करती, बद्दुआएं दे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, और यहाँ नहुसत रहती है उंगलियाँ तोड़ना, लेकिन जब शादी हुई तो जब ये अच्छा हो जाती है, जब कैसा अच्छा हो जाती है, कोई मतलब ये तोहम समझ में नहीं आते, ये सही गलत ऐसे अपने मनमाने कैसे होते है ना। एक की उंगली तोड़े तो शैतान की तस्बीह है, बदुआ के लिए भी उंगली तोड़ते और बलाएँ लेने के लिए भी क्या करते उंगलियां तोड़ते, तो जब क्यों नहीं नहुसत आती, जब खैर आ जाती उससे। देखिए आप मतलब ये वहम परस्त जो है ना, ये अपने मफाद के अतबार से सही गलत गलत सही सब कर सकते हैं, ये एडजस्ट मतलब जी है, ये शरीयत नहीं है ना, ये दुनिया इंसानी खान तो ये एडजस्टेबल रहते ही, तो यहाँ उंगलियाँ तोड़ना तो बोले बलाएँ ली बोले, और जितनी ज़्यादा उंगलियाँ टूटी उतनी ज़्यादा मोहब्बत है बोले। अब बेचारी एक आध बूढ़ी औरत जिसकी उंगलियाँ टूटी नहीं सकती, अब वो क्या करेंगी यूँ करके, कोई मोहब्बत नहीं है बुढ़ी को ये, ठीक, अरे पूरी ज़िंदगी लगा दी वो दादी नानी उसको कैसे मोहब्बत नहीं होंगी, नहीं नहीं है बोले उंगलियाँ हमारी टूट रही बोले, देखो कितनी है ना। तो यहाँ उंगलियाँ तोड़ के बद्दुआ है, यहाँ तोड़े तो नमाज होना, और यहाँ बलाएँ लिए तो बोले बहुत अच्छा काम है। तो ये वहम देखिए, एक ही वहम है, दो जगह हो तो इधर बुरा ही और इधर अच्छा ही, कैसे हो सकता है, ये सब फालतू बातें, कोई इससे कोई ये सब वहम है, इन तोहमों से अपनी हिफाजत करे, वरना इन वहमों ने क्या कुछ नहीं करते। बिल्ली गुजरी तो वो मनहूसियत आती, कौवा पुकारा तो ये, कबूतर आया तो ये, मैना तो, बहर अल्लाह रहम करे, बहर हर चीज़ जिससे नफ़ा नुकसान हो सकता है आज उसको तोहम का ज़रिया बना दिया गया वहम, ठीक है। तो बहरहाल शरीयत से ऐसी कोई बात साबित नहीं है जी।